Koer, de Ethiopiër Gie Idemo Adola won in Rotterdam. Snelste Nederlander was Filmon Tesfu. In het noordwesten is het vrij zonnig met wat sluierwolken. In de rest van het land meer bewolking en af en toe zon. Het is 14 tot 16 graden. Morgen grijs met buien en maximaal 14 graden. En dat was het nieuws op 538. Dan nu de toestand op de weg. Flitsmeister meldt 11 plekken met een vertraging. Dit zijn de drie langste van dit moment. We beginnen op de A2 Utrecht en Bos. Nee, de andere kant op, sorry. De Bos richting Utrecht. Dus Everdingen. En Everdingen, 25 minuten vertraging vanwege een afgesloten oprit. De A10, de ring van Amsterdam. Koenplein richting Amstel voor de Watergraafsmeer. 18 minuten vertraging door een ongeluk. En de A12 Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens. Daar een vertraging van een kwartier. Controlestand begint op de A4 Amsterdam richting Leiden. Bij Bad Hoeverdorp 4.7. De A6 Jouren richting Emmeloord. Bij Jouren 310.8. De A12 Gouda richting Utrecht bij Harmelen op de rem bij 46.7. De A15 Maasvlakte richting Rotterdam bij Hoogvliet 48.4. Dan de A58 nog, Goes richting Vlissingen bij Middelburg, opgepast bij 166.8. En tot slot de laatste van dit moment te vinden op de A58 Breda richting Tilburg bij Bavel op de rem bij 57.4. Op vakantieveilingen zijn het nu de pretparkweken. Met nu heel veel uitjes vol actie. Bied mee, bepaal zelf de prijs en win! Sta je in de file en spot je ruitschade? Opgelost. Autotaalglas. Oh, deze aanbieding klinkt als muziek in de oren. Nu bij Kruidvat alle Libressen 2+1 gratis en kans op kaarten voor Pinkpop. Daar moet je bij zijn. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Begin met een likje verf op je tuinstoel. En voor je het weet staat de hele schutting weer fris in de bijt. Deze week met Praxis Plus. 30% korting op alle buitenbijten en lakken. Bij besteding vanaf €25. Als jij begint, begint de lente. Voor de makers. Praxis. De 538 stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 9. Dingen. Weet jij al wie het is? Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Raad de stem uit koffer 9 en win €15.000. Martijn en Julia. Zometeen hoor je waarom je komende week niet te hard moet gaan. Ook Toppie komt eraan na Max en Andy Grammer, The Thing I Love. Radio 538. White bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love. You. 538. De zomerhit van 2025 kwam eind zomer van vorig jaar dus uit. Maar hij gaat eigenlijk gewoon mee naar dit jaar. Behoorlijk lang mee inderdaad. Heerlijk! Je hoorde Topic en Fireboy, DML en Buddy. 538. Martijn en Julia. Wie vanaf morgen de weg op gaat, moet rekening houden met heel veel snelheidscontroles. Want in 20 landen in Europa, waaronder wij in Nederland, vindt dan de zogeheten Speed Week plaats. Dat is een vette naam voor iets heel kuts. Want dat is een speciale actieweek waarin de politie heel veel hardrijders probeert te pakken. We hebben Jorn de Vries aan de telefoon. Die is managing director van Flitsmeister. Jorn, goedemiddag. Hallo. Hey, goedemiddag. Managing director is wel gewoon een dikke term voor oprichter, toch of niet? Nou, we zijn met een heel mooi team. Met iets heel moois bezig. Dus die termen die maken mij niet zo veel uit. Het gaat een belangrijke week voor de boeg. Precies, jij bent iets heel hoogs bij Flitsmeister. En er komt dus zo'n flitsweek aan. Een speed week is het genoemd. Waarom wordt zoiets georganiseerd? Ik bedoel, ik heb laatst nog een boete gekregen. Voor mij hoeft het niet per se. Nee, dat snap ik. Ik denk ook dat niet heel veel automobilisten daarop zitten te wachten. Maar vanuit de handhavende instanties in Europa is dit sinds enkele jaren een initiatief wat ze twee of drie keer per jaar doen. Om uiteindelijk meer aandacht te vragen en te creëren op het feit dat iets te hard rijden niet helemaal de bedoeling is. Maar is het handig om zo'n week aan te kondigen? Want is het niet veel efficiënter om gewoon, ja, dit gewoon stiekem uit te voeren, weet je wel? Ja, maar dat is altijd een beetje de vraag rondom, wordt er geflitst om geld te verdienen of om mensen bewust te maken? En uiteindelijk vanuit beleid is altijd nog het laatste. En dan helpt natuurlijk zo'n grootse aankondiging dat mensen toch een beetje de voet van het gas halen. Helpt dan natuurlijk heel erg bij het bewust maken dat dan wellicht beter is. Ja, oké, maar ik hoor ook verhalen, Jorren, dat we al die inkomsten van boetes nodig hebben om alle begrotingstekorten te dekken en zo. Dus het gaat er gewoon natuurlijk ook een beetje om de centen, toch, of niet? Ja, maar daar zou je meer mensen van financiën... Ja, oké, daar ga jij. jij niet over natuurlijk. Voelen, maar dat is altijd een beetje een heikelpunt, dat klopt. Maar weet jij dan hoeveel agenten hiervoor nodig zijn om dit allemaal uit te voeren? Want het wordt flink opgeschroefd. Ik heb ook een soort van een beeld voor me dat er allemaal agenten achter bomen staan. Ja, maar ja, precies. Ze zetten die busjes zich verstoppen. Ja, maar is het niet zo dat er heel veel agenten worden gebruikt die dan ergens anders niet kunnen worden gebruikt? Ja, het is wel zo dat er in deze periode worden er... Ik heb verhalen gehoord over tussen de 10.000 en 20.000 agenten bij heel Europa... door die 20 landen die extra in worden gezet in die periodes. Dus ja, die zullen elders niet actief zijn. Maar het is, ja, het is een terugkerend item en ze zullen er ongetwijfeld heel goed over nagedacht hebben. Ja, merken jullie dan bij de Flitsmeister-app dat er in zo'n week dan dat vaker wordt gebruikt? Ik denk het wel, toch? Ja, we zien dan over het algemeen ook het gebruik wel wat toenemen. Dus wij zijn op zich ook niet heel ontevreden met dat dit af en toe plaatsvindt. En we zien inderdaad het belangrijkste eigenlijk natuurlijk, want dat is hoe onze app en onze producten werken. Dat er gewoon veel meer meldingen binnenkomen van inderdaad controles die worden opgemerkt. En ik denk ook zeker aankomende week is nog altijd de woensdag is een beetje de piekdag. Dus dat is ook voor mensen een extra dag om op te letten. En verder rest, ja, meld het zeker als je een flitser ziet. Dan komt hij ook bij jullie op de zender natuurlijk weer netjes voorbij. Dus dat is belangrijk. Zeker. Ja, en mag ik nog één ding vragen? Ik heb tegenwoordig, gewoon nu ik het dan toch aan de telefoon heb, krijg ik dan een melding, maar dat is, dan krijg ik een melding van een flits, een soort camera-achtig... Verkeerscamera. Ja! Is dat een controle? Nee, juist niet. Daarom hebben we ook echt een andere naam voor gegeven. Dat zijn eigenlijk meetcamera's van Rijkswaterstaat die er staan om verkeersstromen te meten of hoe bepaalde vrachtstromen door Nederland bewegen. Dus dat heeft niks met snelheid of iets dergelijks te maken, maar het is wel belangrijk dat we die camera's goed in kaart brengen om vooral mensen ook niet onnodig te waarschuwen van allerlei camera's waar ze van in paniek raken. Ik kan nog steeds met 130 de bocht door daar. Jij wel, bij Amsterdam. Heb ik ook nog een persoonlijke vraag, want als Julia er eentje mag, dan wil ik er ook eentje. Wanneer heeft Jorn de grote baas van Flitsmeister voor het laatst zelf een boete op zijn deurmat gekregen? Dat is al best wel even geleden, maar dat zal voor mij is dat voor parkeren geweest. Reden te betalen met parkeren, maar dat was ook stom, want dan bieden wij namelijk ook aan. Ja, nee, ja, daarom, dat wilde ik net vragen. Nou goed, jij bent dus ook niet onveerbaar, maar mens hoor ik, dat is goed. Hey, ja, Jorn, dankjewel dat we even mochten bellen over deze week. Dus we weten nu van allemaal, vanaf aanstaande maandag even kalm aan. Appie aan. Excel. Appie aan, ja, zeker weten. En de app aan, inderdaad. Jorn, dankjewel en ik wens je een fijne middag. Zelfde. Hoi. Dankjewel. op 538. Suzanne en Freek, halverwege. Jouw hit, jouw 538. Ik vroeg me af, doen we dit goed of loop ik je mis? Ik ben daarin voor en tegenspoed en ik. Nooit zou vragen, maar ik kan alvast zorgen dragen. Je hoeft niet alles zelf te geven. Ik ontmoet je halverwege. Als er niets of niemand bij kan, geef wat van jezelf aan mij dan. Dan dragen we het met z'n tweeën. Ik ontmoet je halverwege. Zou er eventueel in kunnen? 538.000. De nieuwe van Suzanne Freek, halverwege, is Nederlands product. En daarvoor hebben we er 1000 plekken gereserveerd. In de Dutch 1000 op 538 vanaf 17 april. Dat is aanstaande vrijdag. Hoor je de 1000 allergrootste hits van Nederlandse bodem in de 538 Dutch 1000. En ja, je kunt te stemmen. Het hoeft dus ook niet per se een Nederlandse track te zijn, weet je wel. Niet per se Nederlandstalig. Als er maar een haakje te vinden is met een Nederlandse bodem, weet je wel. Bijvoorbeeld een ghost producer of zo die er Nederlands gaat er nou wel heel veel dingen bij. Ja, ja, maar als je gewoon een Nederlands haakje kan vinden, dan mag je hem stemmen in je stemlijstje op 538.nl. Ik heb bijvoorbeeld zelf het voorbeeld Boot Anna van Face Hunter. Ja, dat is mijn allerlievelingstrack aller tijden. Maar leg mij nou nog eens één keer uit wat daar Nederlands aan is dan. Niks. Maar als je even wat langer nadenkt, Martijn Legrouw, dan weet je dat er ook een Nederlandse versie is van De Gebroeders Co. Ik heb een boot. Ik heb een, die is, die kan er dan wel in. Die zou er prima die in kunnen staan. Die zou er prima in kunnen. Dus je moet een beetje doordenken, een beetje omdenken, een beetje lijntjes leggen. En dan kan er eigenlijk heel veel terechtkomen in de Dutch 1000 of 538. Dus stem via 538.nl. Vanaf vrijdag gaan we los. En ja, Everjack kan er ook in. Dit is Rivers, 538. Over time, I know I will be fine, but right now it just hurts. Can't let go, drown you out. The water's high, I can feel the ground. zeggen. Martijn en Julia. 538. Pharrell Williams. Nou, dat gaat je goed af. Dat is goed, hè? Pharrell Williams. Ja. Blurred Lines, hoor die op Radio 538 bij Martijn en Julia. Leuk dat je erbij bent. Hey, in het weekend spelen wij de Weekend Quiz. Dat is een quiz die niet gaat over het weekend, maar wel begint met weekend. Precies. 5 vragen in totaal. Heb je er als eerste 3 goed? Dan win je €50. Dus als je daar wel oren naar hebt om 50 ballen mee te pakken vandaag. App even het woord weekend met de app van 538. Wie weet speel je zo meteen mee. Dus even het woord weekend app met de app van 538. Wie weet speel je zo meteen mee met de Weekend Quiz. Tot nu toe wist niemand de stem uit koffer 9 te herkennen. Ik denk dat het Femke Halsema is. Ik denk Ruben Nicolai. Ik denk Hans Steeuwen. Mark Rutte. Jaap Riesma. Maar misschien is jouw antwoord wel de sleutel naar €15.000. De 538.

Oh my god, it's happening. Op 538. De Weekend Quiz. In het weekend spelen wij de Weekend Quiz. Samen met jou, de quiz die niet gaat over het weekend, maar wel begint met de vraag weekend. Ja, 5 vragen dus. Weet jij het antwoord, dan roep je snel je naam. En heb je als eerste 3 vragen goed, dan pak je gewoon even lekker €50. Mike, goedemiddag. Goedemiddag. €50 zou lekker zijn, toch? Zou heel lekker zijn, ja. Natuurlijk. Ik denk dat Petra hetzelfde erover denkt. Petra, goedemiddag. Goedemiddag, jazeker. Jazeker. Nou, Nederlanders en geld. Duidelijk, ja. Perfect match. Jongens, het is heel simpel. Jullie krijgen zometeen allemaal een vraag te horen. Als je het antwoord weet, roep je eerst je naam. Dan krijg je de beurt. Mag je het antwoord geven? Is het goed, krijg je een punt. Is het fout, gaat het punt naar de tegenstander. We hebben 5 vragen. Wie het eerst 3 punten heeft, die wint €50. Duidelijk. Ja hoor. Oké, jongens. Daar gaan we. Vraag 1. Wie kent de naam van de professionele voetbalclub die in Alkmaar zit? Mike. Mike, zeg het maar. AZ Alkmaar. AZ Alkmaar. Dat is goed. 1 punt voor Mike. Gaan we naar vraag 2. Vraag 2. Wie kent de titel van het nummer waarmee Joost Klein naar het Songfestival ging? Mike. Mike, zeg het maar. Europapa. Europapa. Oei. Is ook goed. Mike is op dreef. Petra, tandje erbij, hè? Ja. Daar gaan we. Vraag 3. Vraag 3. Wie kent de bijnaam van de artiest Pitbull? Mike. Mike, zeg het maar. Mr. Worldwide. Ja, Petra, het is niet normaal. Maar het is goed. Mike, gefeliciteerd. €50 is voor jou. Ja, een foutloze streak, mag ik wel zeggen. Ja. Petra, er was weinig eer aan te behalen, maar je hebt wel echt tegen een hele goede kandidaat gespeeld. Ja, joh, dat geeft niet, joh. Ander keer beter. Ja, joh, doe je volgende keer gewoon weer meegezellig. Ja, toch? Is goed. Oké, afgesproken. Hoi. Dankjewel. Hoi. En Mike, wij gaan die €50 zo gaan we ook naar je overmaken. Ja, dankjewel. Fijne middag, jongens. En geniet van het zonnetje. Hoi, hoi. Dit is de Bauza, Magnetic op 538. Jouw 538. gonna find you and make you want me. Now that I escape, sleep, walk awake. Those who correlate know the world ain't kick. Jail bars ain't golden gates. Those who fake, they break. When they meet their 400-pound mate, if I could rule the world, everyone would have a gun in the ghetto, of course. When you D up and on their horse, I kick around drinking moonshine. I pour a sip on the concrete for the deceased, but no, don't weep. Why Clef's in a state of sleep, thinking about the robbery that I did last week. Money in the bag, banker look like a drag. I wanna play with pelicans from here to Baghdad. Gun blast, think fast, I think I'm hit. My girl pinched my hips to see if I still exist. I think not, I'll send a letter to my friends. A born again, a hooligan, only to be king again. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, I play my enemies like a game of chess where I rest. No stress if you don't smoke cess. Less, I must confess, my destiny's manifest. In some Gore-Tex and sweats, I make tracks like I'm homeless. Rap orgies with Borgie and Bess. Capture your bounty like Elliot Ness. Yes, bless you if you represent the fool. But I hex you with some witch's brew if you do do. Voodoo, I could do what you do. Easy. Believe me, frontin' niggas give me heebie-jeebies. So why you imitating Al Capone? I be Nina Simone and defecating on your microphone. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find. Take it slowly. You can't run away from these stars I got, oh baby. Hey baby, cause I got a lot, oh yeah. And anywhere though, my whole crew gonna know, oh baby. Hey baby, you can't hide from the bag, oh no. Ready or not, refugees take you over. The Buffalo Soldier, dreadlock roster. On the 12th hour, fly by in my bomber. Crews run for cover, now they under pushing up flowers. Super fly, true lies, do or die. Toss me high, only pop fly with my crew from like high. I, refugee from Guantanamo Bay. Dance around the border like I'm Cassius Clay. Ready or not, here I come. You can't hide. Nobody. Gonna find. En ready or not op Radio 538. Goedemiddag, welkom bij Martijn en Julia van je brunchhulp richting je borrel. Zelfs op zondag met zometeen Alesso en Becky Hill. Surrender komt eraan naar deze van Sam Fender en Olivia Dean. Remy in bij Martijn en Julia op 538. Now let go of everything I've heard. Cause I couldn't give the love you deserve. By the gunner, you shouted, oh my God. It seemed just, but it's what I was owed, I suppose. Retake whatever we can to get. I'm not afraid to die.